Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Det er ikke rigtig hverken fugl eller fisk, det der børsmarked. Det er ikke rigtig egentlig gedigende korrektioner nedad, men det er heller ikke særlig meget fremdrift, når det endelig kører op. Vi tager temperaturen igen her på en tirsdag formiddag, hvor jeg har fået herligt besøg af Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Portføljeforvalter her i klubben og teknisk analytiker og en del af aktierådet.dk og af Per Hansen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen og tak fordi jeg måtte være med. Som altid, Per, investeringsøkonom i Nordnet. Per, hvad er din fornemmelse sådan af markedsstemningen derude? Er det tyrene eller bjørnene, der sådan har overtaget her nu? Jamen, jeg tror da, at bjørnene de har taget tyren ved hornen, og så dirigerer de showet. Det vi jo ser, det passer faktisk meget godt med den intro, som du startede med. Det er ikke sådan noget med 5-10% hurtigt ned, men det minder vist sådan mere om sådan et sliding crash, hvor der simpelthen er et aktiemarked, som mangler energi, og har man ikke investeret i The Magic 7 plus Novo Nordisk, Eli Lilly, Demant og Pandora samt Zealand Pharma, så er der en meget, meget stor risiko for, at du står, om ikke med tomme aktielommer, men med fornemmelsen af, at 2023, det har været et virkelig ringe aktieår. Mm. Hvad tror du, der skal til, før en vendestemning sådan for alvor, altså hvor vi kan gøre op igen? Jamen udfordringen er jo flere, og det er i virkeligheden cocktail-effekten, der gør, at man ikke kan vende det på kort sigt. Så det er jo kulminationen på, at investorerne skal vende sig til, at der er sådan en reprisningseffekt af, at renten ikke hedder 0, men hedder 4 på de 10-årige renter eller noget i den stil. Og så er der en lang række selskaber herunder, ikke mindst de danske, som simpelthen bare har leveret for jævnt eller for ujævnt, for dårligt og ikke har været i stand til at leve op til de forventninger, som investorerne de har haft. Og så er der 47 andre ting ved siden af. Men udfordringen er, at det er en cocktail-effekt og ikke en enkeltstående effekt. Ja, nogle af de ting, dem dykker vi altså ned i løbet af den her udsendelse, Per, men bare lige sådan overordnet, kan du se på jeres investorer over hos Nordnet, om de sådan trækker de følehornene til sig, eller bliver de liggende i markedet? Jeg tror, at Nordnets investorer er jo et meget godt spejlbillede af, hvordan markedet ser ud. Det er ikke så mærkeligt, at vi har en tredjedel af den forretning, der løber igennem de danske aktier, igennem en dansk mægler, løber igennem Nordnet. Så derfor så er vi et meget godt spejlbillede på de udfordringer, som der er. Investorerne forsøger at bundfiske lidt. De forsøger at købe ind i Ørsted og håbe på den grønne omstilling for et comeback. De er ret tro mod Vestas. De holder selvfølgelig stadigvæk fast i ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Men sådan overordnet set, så er det jo sådan, at når der er øretæver i luften på aktiemarkedet til enkelte aktier, jamen så er det sådan, at tendensen meget ofte er sådan, at man forsøger at sprede sig lidt mere ud og diversificere sin portefølje, snarere end at man satser på den enkelte aktie, som skal være en raket. Men måske er der også nogle aktier, der er værd at samle op på de her lidt lavere niveauer. Vi kigger på det altså, som sagt, i løbet af den her time. Lars Persson, lad os prøve at kigge lidt på markedet derude. Yep. Ude i Hongkong, der ser det ikke for godt ud. De holdt fri i går, og nu er de tilbage. Mm. Så sender de deres aktier ned med 3% til at starte med. Mm. Altså, stemningen er ikke specielt god derude? Nej, altså, det er den jo ikke. Stor arbejdsløshed blandt unge mennesker. Developer, som har svært ved at finde ben at stå på, og så videre. Plus, de måske kan betale deres afdrag og alting. Nej, det giver jo ikke den bedste cocktail, så den kinesiske regering må hive et eller andet op af baglommen, hvis de skal hjælpe, og må ikke det kommer. Altså, det er jo sådan en enkeltpartistat, så de kan vel gøre noget, hvis de mener, det går helt agurk, så og for at bevare det glade folk derude, så må de jo gøre noget. Nu har de jo så den her shoppe-week, og der kan vi vel se på, jamen, shopper de igennem, eller holder de på pengene? Og det er vel et meget godt vink med en vognstang til deres nytår. Hvis de holder alt for meget på pengene, så må de jo gøre noget, den kinesiske regering, og så se, om de overhovedet kan hjælpe os andre i gang. Men vi gør jo også det, at vi ikke køber så meget fra Kina længere. Altså, vi er jo også ved at omlægge, fordi at, vi har opdaget, der er nogen, der kan gå i krig, så vi vil gerne have diversificeret vores produktionssteder til Vietnam, til Østeuropa og andre steder. Så der er jo også noget, der er i gang der, kan man sige. Så nej, det er ikke sjovt at være i Kina, og det har man jo også kunne se på aktieindekset i lang tid. Så det er, hvis man skal bruge det indeks der, så er det jo kun at dyppe tågen en gang imellem, hvis der kommer lidt medvind, og ellers skal man stå lidt på sidelinjen. Men det der negative effekt fra øst smitter af over på os her i vest? Ja, vi starter negativt ud. Danmark lidt bedre rundt 0, men Sverige nede med 0,2. Så det er jo ikke, fordi vi sådan er faldet helt ud af sengen, men i går der havde vi der som en dårlig dag, også for vores store aktie, vores ingen over og ingen under, der også faldt i går. Men i dag er det, har Novo i hvert fald til at starte med taget teten og lagt det positivt ud, mens Ørsted fortsat falder. Så den der faldende kniv, der var man da at sige tillykke til Svendsen, at du slap ud af den med nogle kontanter og et overskud. Så købte han da godt nok Futurecure, som også har hængt lidt i bremsen. Men det viser jo bare, at fordi noget ser billigt ud, jamen, så kan det blive endnu billigere. Så vent nu med at samle op. Det er også derfor, jeg går rundt om katten, som om den varme grød, og venter på at skulle samle min sidste position op i ALK. Fordi har vi nu set bunden, ikke? Jeg venter i hvert fald til kvartalsregnskabet for ligesom at byde op, hvis jeg skal overhovedet byde op, ikke? Så det er det. Okay. Ørsted var altså ude med nyheder i går. Blandt andet havde de vundet en patentsag i USA. Det er altså kopiproducenten Viatris, der havde udfordret dem på patenterne bag GLP-1-produkterne. Det er altså Novos semaglutid, som er aktivstoffet i både Wegovy og Ozempic. Og så var der også en nyhed om, at FDA havde godkendt et novomiddel, Riflosa, tror jeg, det hedder, til behandling af en stofskiftesygdom, som kan være ret alvorlig for nyrer og lever. Det er et lille sygdomsområde, Per, men alligevel så ser det altså ud til, at investorerne tager ret godt imod de her nyheder her til morgen. Hvad tænker du om den slags nyheder for Novo-aktien? Jamen, jeg tror, at nyheden her er mindre, og det er jo fordi, når du har et selskab, som stadigvæk har en markedsværdi, som ikke er så langt fra 400 milliarder euro, jamen så er det sådan, at selvom de her nyheder godt kan være positive, så får de formentlig kursmæssigt på dagen en lidt større betydning, end de egentlig økonomisk kan bære, og det er fordi, at i usikre tider, så koncentrerer investorerne sig nok om at holde nogle penge der, hvor de føler sig ret komfortabelt med at være kortsigtet. Mm. Der er også et pressemøde i SAS lidt senere på dagen. Det er altså klokken 18, at folk er trædet sammen der og kan høre, hvad der kommer ud af SAS i Stockholm. En aktie, som jo... jeg ved næsten ikke, om man tør røre den med en ildtang. Per Hansen, lad os lige tage en tur omkring SAS og den proces, som de er igennem. De skal altså til syden at debattere de der indkommende bud, som der sikkert er kommet. Der var et bestyrelsesmøde i går, og så skal man altså måske få en afklaring omkring ejerskabet i løbet af dagen eller i løbet af pressemødet klokken 18. Tænker du, at der er noget at komme efter som investor? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror, at for SAS, så det, der kommer til at ske, det, der mest sandsynligt kommer til at ske, det er det bedste af flere forskellige verdener, kan man sige. Fordi SAS er jo insolvent. Altså, de har jo ikke nogen egen kapital. Det er vist tydeligt for de fleste. Så det, der kommer til at ske, det er, at man tager det politiske styringsredskab ud af SAS. Man koncentrerer ressourcerne på den danske stat. Norge og Sverige er ude. Så får man en kapitalfond ind, eller to, eller hvem det nu måtte være. Og de bestemmer så i praksis, hvad der kommer til at ske. Og det betyder, at man fjerner muligheden for, at SAS kan værdidestruere langsigtet, fordi det er ikke en option at hente flere penge hos staterne, som er ude. Og den danske stat er jo også kun med, fordi at det gavner Københavns Lufthavn. Så den gode nyhed for SAS, det er, at det langtidssikrer formentlig deres økonomi. Den dårlige nyhed for ejerne i dag, det er, at deres aktier er formentlig ikke ret meget om overhovedet noget værd, og det er da et åbent spørgsmål, om SAS fortsætter med og flyve op og ned som børsnoteret selskab. Det er jeg ikke sikker på. Ja, den koster altså også langt under en krone, den der SAS-aktie, men det er jo altså også et område, vi befinder os i, sådan prismæssigt, som kan få nogen investorer, som har lyst til at lege lidt på aktiemarkedet. Jeg siger ikke, at de har lyst til at investere, men altså at lege lidt på aktiemarkedet, til at hoppe ind i sådan en aktie. Ja, hvad vil du kalde sådan et game der? Ja, man kan sige, at det er jo sådan, at investorerne, de tager udgangspunkt i, hvis noget koster 20 øre, og den så stiger til 22 øre, som jo kun er 2 øre, så er det 10% op, og det er ret meget. Men matematik, den virker sådan set også nedad. Så hvis prisen falder med 2 øre, så falder den også med 10%. Og det er sådan lidt det game, man er i. Jeg ved ikke, om aktierne er noget værd. Der er jo ingen penge i kassen. Der er jo ikke noget som sådan egenkapital. Man skal rekapitalisere SAS og gælden og alle de her ting. Og jeg tror faktisk, man har lagt en plan frem, der kan langtidssikre SAS, men den dårlige nyhed for de nuværende ejere, det er, at man kommer til at flyve uden dem. Ja, og den er altså oppe 10% lige præcis her. As we speak, Lars Persson, kunne du finde på at stikke fingrene ind i sådan et depot der? Nej, det kunne jeg ikke. Der er mange andre interessante selskaber, som ikke er nær så nødlidende, og jamen, hvad ender det med? Hvem køber hvad, og hvad for til hvilken pris? Nej, det er ingen grund til. Altså, er det fordi, man sidder og hygger sig og ikke ved, altså, skal man spille PIP, eller skal man spille SAS, så kan man da godt tage et spil SAS, og så problemet er bare, at man får jo ikke rigtig nogen penge. Så vidt jeg ved, så giver de ikke over hos Nordnet eller Saxo Bank 500 kroner, når man kører rouletten første gang. Men altså, ja, du kan tage et spil SAS eller spil PIP i dag. Et så... ordentligt slag SAS. Ja, ordentligt slag SAS. Så er den overstået. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson og Per Hansen, og du kan selvfølgelig blande dig i debatten, hvis du har lyst. Så skriv du bare på sms'en 42 42 03 21. Jeg skal også lige huske at minde om, at vi har sat billetterne til salg til vores næste aftenarrangement. Det foregår den 26. i 10. Overskriften er Investere som en pro, og du kan altså møde nogle af de altså virkelig dygtige markedsdeltagere og gæster, som vi har i Millionærklubben af og til. Det er Morten Springborg, det er Nina Movin og Thijs Knudsen, og du finder altså billetter ind på jordinvestor.dk/arrangement. Mange aktier er billige, sådan har det lyttet gang på gang de seneste par uger fra det danske aktiekommentatorkorps. Det er da meget muligt, at de har ret, men i går så blev aktien altså endnu billigere. Per Hansen, du er faktisk en af dem, som har talt om, at der lige nu måske er mulighed for at samle nogle attraktive varer op til fornuftige priser ude på børserne, men alligevel så ser det altså ud til, at de udenlandske investorer, de gider simpelthen ikke eje de der danske aktier. De vender dem simpelthen ryggen. Hvad er det, der foregår? Jamen, de udenlandske investorer, de ejer sådan 50-60% af de danske aktier. De udenlandske investorer, de har en væsentlig kortere ejertid end de danske investorer. De er mere frekvente, når de handler. Og når de kigger på Danmark, så kigger de på en blandt rigtig mange markeder, de kan være på. Og når de kigger på danske aktier, så kigger de på en blandt rigtig mange aktier. Og det betyder, at når du kigger eller ser på, hvordan de betragter Danmark, så er det sådan, får de en idé, så skal der eksekveres på en idé. Må jeg prøve at give et eksempel på det. Hvis man for eksempel har en ejerandel i Coloplast, 50.000 Coloplast, som man lige pludselig finder ud af, at man skal af med på en dag, så ser du samtidig, at aktiekursen falder 4 eller 5%, selvom der ikke er nogen nyheder. Det er meget ofte en udenlandsk mægler, som ligesom, jamen jeg skal eksekvere 50.000 aktier i dag. Der er ikke rigtig nogen købere, men jeg skal af med varerne. Og det er en meget god understregning af den måde, de tænker på, hvor hvis du kigger på nogle danskere, de vil sige, nå okay, aktien falder 5% i dag, det er jo lidt for meget, jeg venter måske lige med at sælge til i morgen. Det har man ikke, for når man er global investor, så sidder man og kigger på, den her aktie, den skal jeg ikke have længere, nu skal jeg have den her. Og det vil så sige, så bliver det til et salg og et køb et andet sted. Og der skal man simpelthen have nogle penge fri. Og jeg kan huske, at jeg hørte sådan et udtryk fra en udenlandsk mægler engang, som sagde, finish me off by the end of the day. Og det betyder, ja, den er nok faldet med 5%, det kan også være, at den er faldet med 7%, men jeg skal være færdig med min salgsorder i dag, fordi jeg skal til et andet sted og bruge mine penge. Og derfor så er det sådan, at når udlændingen de skal ind, så er det meget ofte efter en lang optur, risikoparaden er nede, alle har øje på de danske aktier med nichekompetencer i verdensklasse og alle de her ting, som vi jo ved og som vi har set og som kommer til at ske igen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det kommer jo ikke til at ske i 2023, og vi ved af erfaring, at udlandet de formentlig først vender tilbage, når det er sådan, at trenden den er op igen, og for nærværende, der er trenden ned. Og hvis jeg kigger på nogle af de tal, som man kan trække fra Nationalbanken, jamen så er år til dato, inklusiv august måned, jeg kunne ikke se tallene for september endnu, der har udlandet solgt for ca. 17 milliarder kroner netto. Det er jo ikke fordi, det er sådan et super vildt tal, men de sælger bare egentlig lidt hele tiden, og når vi får tallene fra september, så er jeg ret sikker på, så vil du se et meget stort outflow, måske i størrelse over 5 milliarder kroner, og jeg tror også, at på oktober første halvdel af oktober, der tror jeg også, at udlandet de var massivt sælgende. Men Per, vi står tit og bryster os af, at vi har virkelig mange gode kvalitetsaktier på det danske marked, men er det så ikke fuldstændig lige meget, hvis det kører på den der måde? Altså, det kan godt være, at det er kvalitet. Udlandet de er sådan set ligeglade. De skal bare af med deres aktier, og så bliver der solgt stort ud. Jo, hvis det var sådan, at kvaliteten er intakt. Men der er nogle selskaber, hvor man må spørge sig selv med rette om kvaliteten, væksten, indtjeningsevnen, evnen til at have verdensklassekompetence inden for deres nicher stadigvæk er intakt. Og det er jo det, der er udfordringen. Det er jo den der mellemfinansiering af den her tid, som vi mangler lidt, når folk de ligesom siger, jamen vi har Demant, vi har Novo Nordisk, vi har Pandora, som jo er tre selskaber, som har leveret rigtig, rigtig stabilt i 2023. Men vi har også en række selskaber, hvor væksten lader noget tilbage at ønske, og hvor, de er, hvor investorerne er blevet overrumplet af effekten, den her reprisning af rentestigningen fra 0-4%. Det er selskaber som for eksempel Coloplast. Det er selskaber som Novozymes, som jo lavede den alt for dyre køb af Christian Hansen, uden væsentlige synergier, hvor investorerne bare har sagt, hvad skal der egentlig ske? Hvis du kigger på short-andelen, så 10% plus af aktiekapitalen i Novozymes, den er short, jamen det er jo, altså jeg synes jo, det er ret vildt. Og jeg synes faktisk også, det er ret vildt, at vi ikke hører noget fra de her selskaber. Kigger de overhovedet ikke på, at investorerne maser deres aktiekurs ned? Kigger de slet ikke på, at det har en effekt for deres kapitalomkostninger? Kigger de slet ikke på den mistillid, som investorerne de siger, for det handler ikke kun om stigende renter. Det handler jo også om, at der er nogle af de her selskaber, som simpelthen leverer for ujævnt. Så hvis det var sådan, at vi bare kunne skrive under på, at de danske selskaber fortsat har nøjagtigt de samme verdensklassekompetencer inden for deres niche, som de havde for 3 år siden, så skulle man jo bare købe. Men udfordringen den er, at det kan vi ikke sådan være helt sikre på, gælder i alle tilfælde. Og det er altså et problem. Lars Persson, Novozymes, det var blandt andet en af de aktier, som du pegede på i, jeg tror det var fredagens udsendelse, hvor vi havde en lytter, der spurgte, hvad skal man købe sådan på den lange, lange bane, hvis man skal have dem liggende i rigtig lang tid? Mm. Hvad kunne det så være en idé at samle op her? Og du pegede blandt andet på Novozymes. Hvordan lyder det dine ører, når Per han står og taler om selskabet på den her måde? Jamen, han har da helt ret, fordi altså, det er jo svært at se måske de umiddelbare synergier mellem Christian Hansen og Novozymes. Det er jo, de laver jo ikke det samme. De har bare samme hovedaktionær. Så for en gang skyld har Novo Holding eller Novo, den store koncern, måske dummet sig med at lægge noget sammen. Det må vi jo se, hvordan det ender. Og det er jo derfor, jeg siger, at man måske på den langsigtede bane godt kan købe Novozymes, fordi så kommer hele det her spil over, og så kan det jo være, at de har de her heste at løbe på. Men på den korte bane var det jo også sjovt. Der var ikke nogen, der rigtig havde set, at de her to skulle fusionere. I hvert fald det kom i hvert fald ikke sådan, eller det kom som noget af en overraskelse for markedsdeltagerne. Det var ikke det, vi havde set lige ligge i kortene. Så begge aktier er jo ødelagte PT, og ja, jeg vil give Per ret. Det er ikke meget kommunikation, der kommer ude for Novozymes, men det går også langsomt med at indhente godkendelserne rundt omkring i de forskellige verdensdele, ikke Storbritannien, Kina osv. osv. Så det er jo et møjensomligt arbejdsopgave. Så ja, altså, jeg synes, man kan begynde at se, om man skal samle den op, men man skal jo ligesom se, hvad er inden, og så dem, der har Novozymes, de kan måske så købe nogle ekstra. Det gode er jo, nu stod vi jo og snakker om det her SBB, vores gode svenske ven, som også er jo totalt gennemprylet og shortet, og nu giver shorterne op, eller tænker, nej, nu er aktien faldet rigeligt. Den dag, hvornår shorterne så endelig siger i Novozymes, ej, men nu har vi tjent penge nok, så nu hopper vi ud, så ved vi jo også godt, at det kan jo give nogle gyldne muligheder, fordi så meget frit flow er der jo heller ikke i Novozymes. Lidt ligesom, nu har jeg glemt, hvad det er for en Svendsen altid står og taler om, der er meget short i forhold til frit flow, men det kan vi jo snakke om på fredag, eller når han kommer. Men der er en eller anden, han nævner, hvor han synes, det er meget mærkeligt. Så man skal jo også se på den som sådan en opportunity, sådan at hvis man sidder på lur derude, så lad være med at købe SAS, men måske holde øje med, hvornår Novozymes og shorterne begynder at give op, tænker jeg. Er det ikke Bavarian, der er meget? Det kan godt være. SBB, som du nævner, nævner, det er altså det her svenske ejendomsudviklingsselskab Samhällsbyggnadsbolaget, ja. Hvor shorterne begynder at trække sig. Den steg 7% i går, god, og 20% ja. I løbet af den seneste måned. Vi skal lige huske på, at den er stadig nede med næsten 80% over til dato. Men de knokler jo for at komme af med deres kæmpe gæld og sådan noget, og der fik de jo solgt nogle ejendomme her for en uges tid siden til en amerikansk fond, og de arbejder videre med det. Men det er jo de der ting, der gør, at så nu har shorterne tjent penge nok, så skal de ud af den. Altså det vil så sige, at de skal sende aktierne tilbage til for dem, de har lånt. Og så er det jo netop, at der begynder at komme noget handel, og så er det jo, vi ser de der store stigninger, og vi skal ind og ud af samme dør, så hvis døren er lidt blokeret, eller antallet af omsætningen i aktien ikke er så høj for tiden, jamen så er det jo lige pludselig, at der er nogen, der skal mase sig igennem. Og nu sagde Per, jeg skal lukkes på dagen. Det samme skal han jo også, den her, der skal købe op. Jeg skal have lukket min short, og det skal, undskyld mig udtrykket, lige være i dag, ikke? Og så må man da være nogen, der trykker på knappen, og det er jo nogle gange derfor, vi ser aktier, og det så vi jo også dengang, at der lige pludselig kom det der abekopper i Bavarian Nordic. Lige pludselig steg den 8%, altså hvor man tænker, holy moly, altså gud, hvor sjovt, ikke? Men det er ikke så sjovt for shorteren, fordi han bliver brændt i dag, og det kan vi jo kun grine lidt af, ikke? Mm. Per, du markerer? Jamen altså, hvis man kigger på Novozymes Christian Hansen, så ved vi jo i dag, at det var jo hovedaktionæren, som var den udfarende part. Der synes jeg da bare, at vi må få Novo Holdings på banen og se nu at komme i gang og få skabt den investoraktivisme, som vi alle sammen har gavn af. Der er ingen tvivl om, at Novozymes er et fremragende selskab. Der er ingen tvivl om, at Christian Hansen er et fremragende selskab. Det tror jeg ikke. Der overhovedet er nogen, der tvivler på. Men jeg synes da ikke, det ser godt ud, når det er sådan, at man bare ser sådan en aktie, der bare falder 25%, som tilfældet har været de sidste par måneder, efter den i forvejen var faldet med 20%, hvor den bare maser ned igennem. Altså, der skal man jo simpelthen se at komme i gang, og så se at få formuleret den her investeringscase, der gør, at det er meget interessant for investorerne at investere i det. Og der synes jeg simpelthen, en så stor og velrenommeret og dygtig investor som Novo Holdings, der er der altså sådan, at der har vi altså nogle højere forventninger. Der skal de altså ind og trykke, og der skal de trykke på, og så se nu at komme i gang. Og Per, nu har du en stemme her i det her program, i hvert fald, hvor du kan komme ud med dine holdninger og dine meninger, men altså, når selskaberne, de holder generalforsamlinger og den slags, stiller du så også op og brokker dig, eller deltager du på conference call og giver din mening til kende over for, hvordan ledelsen de skal agere i dine øjne? Jeg er jo desværre en blæksprutte, som kun har 8 arme, og hvis det var sådan, jeg skulle det, jamen så tror jeg faktisk, jeg skulle have et par stykker ansat, som skulle hjælpe mig med at gøre det. Det har jeg desværre ikke tiden til. Hvem skal gøre det så? Jamen, det skal aktionærforeningen, og det skal andre, der prøver at gøre de her ting. Og så skal der jo ske noget selvrensagelse indenfra. Noget af det, der er udfordringen, det er, at der er rigtig mange virksomheder, som har dygtige ledere, men de har absolut ingen begreb om, hvad kapitalomkostninger er. Det er simpelthen sådan, når aktiekursen den bliver mast i gulvet, så egenkapitalomkostningen den går nærmest mod uendeligt. Og det skal man altså sidde og kigge på, og man skal kigge på, hvad konsekvenserne af det, man gør, er. Og så er det altså sådan, at når der er nogen, der sælger en aktie kort, så skal man huske på, at man sælger kun en aktie kort, hvor man tror, at sandsynligheden for, at man kan tjene penge, er rigtig gode. Og det vil sige, ingenting kommer af ingenting, undtagen kursfald, lommeugle og ubetalte regninger. Og på den måde, så kan man sige, at det her, den her short interesse, den starter næsten altid med nogle selskaber, der dummer sig. Den starter næsten altid med nogle selskaber, som ikke leverer, som ikke forventningsstyrer. Den starter meget, meget sjældent med, at der er nogen, der sælger en aktie kort, som er højt vurderet. Der er ikke så mange, der presser Novo Nordisk. Er der det? Ikke lige nu i hvert fald. Nå, men ikke desto mindre, så er der jo altså danske aktier stadigvæk, som vi vel kan tillade sig at kalde kvalitetsaktier. Det kan godt være, at man balancerer på en knivsæg, og det er svært at træde en lille bit smule ved siden af, for så bliver man sendt direkte i dørken på sin aktiekurs. Men når man aktien bliver sendt i dørken, så er der måske også noget, der er spændende at samle op for os helt almindelige investorer. Lad os prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad det skulle være, Per Hansen. Hvad er der derude på det danske marked, som du synes sådan ser attraktivt ud? Jamen det er jo sådan, at du kommer ind på et kildende område her, for det må jeg jo slet ikke sige noget om, fordi det kunne jo blive opfattet som rådgivning. Så når vi kommer til de enkelte selskaber, så skal jeg passe meget på, hvad det er, jeg siger, fordi væggen har jo ører. Jeg forstår jo også det spørgsmål, som du kan svare på, så Per, lad mig prøve at omformulere det. Skal vi kigge i de store aktier, altså i C25, eller skal vi hoppe ned i de lidt mindre aktier for at finde noget, som er interessant lige nu som private investorer? Jeg tror da, at når det er sådan, at der er udsalg, og der er jo tilbud på langsigtet på nogle af de lidt større aktier, så tror jeg, at man skal udnytte det. Må jeg prøve at give dig et par eksempler på, hvad det er, der bliver sendt ned? Og det er ikke nogen anbefaling om at købe eller sælge de her aktier, men der er sådan nogle eksempler på, at investorerne ignorerer en det, der gør. I går kom der en meddelelse, der kom ikke nogen meddelelse, men der kom vel sådan en form for nyhed eller en perspektivering af, at Netcompany var kommet med i en britisk rammeaftale sammen med nogle andre med en samlet rammebeløb på 1 milliard pund over en 4-årig periode, som ikke nødvendigvis er full amount i den forstand, at det kan godt være, at man i Storbritannien faktisk er på vej til en digitalisering, som kommer til at vare rigtig, rigtig mange år. Hvad sker der med aktien? Jamen, for det første så er den jo blevet brylet de sidste 2 til 3 år ned til et niveau, som er næsten ikke til at genkende. For det andet, jamen, så stiger aktien med 5% i går umiddelbart som en konsekvens af det her. Den slutter 2% oppe. 2% oppe på basis af en nyhedsstrøm, jo, jeg så en analytiker, som sagde, at det her det er entydigt positivt. Og det er det altså. Mm. Det er entydigt positivt. Det var noget, som jeg tror nok, at man flaggede en lille smule i halvårsregnskabet, uden at sætte nogle navne på. Men det er jo det. Det er jo den nyhedsstrøm, som investorerne ligger efter, eller kigger efter, når de skal se selskaber, som forsøger at skabe værdi, og forsøger ligesom at sige, jamen vi er faktisk på vej i en retning, der cementerer de her langsigtede mål, vi har. Men når investorerne ikke køber ind på det her, eller ikke køber ind på det her i større omfang, så er det fordi, at den entusiasme, som aktien mødte i går, den blev mødt med nogle salgsord, der er nogen, der har nogle aktier i klemme, som de bare skal ud af, og hvor de sælger på enhver stigning. Og det er sådan et gammelt mundhæld. Når folk de køber for at sælge, så er det sådan, de opture, vi får, de bliver meget små, og de varer kun kort tid. Og det er fordi, de stigninger, der kommer, de bliver med det samme mødt af en massiv salgsmur. Men når du er i en situation, hvor investorerne er komfortable med investeringscasen, så køber folk for at akkumulere for at holde det en længere periode, og så er vi varigt på firm footing. Men det er altså ikke noget, som vi med sikkerhed kan sige, vi er sådan lige her nu. September måned var desværre den forventelige svage måned, og der er ikke sådan noget, der sådan for alvor tyder på, at det slutter her i oktober. Jeg håber det selvfølgelig. Ja. Netcompany, som altså sluttede omkring 2% op i går, den fortsætter altså 2% op her til morgen. I et marked, der jo ellers er mere end 2% nede, så altså på den front er det vel også sådan egentlig okay, selvom det lyder som, Per, hvis jeg tolker dig, og ja, det ved jeg godt, jeg ikke må, at det, okay. Det ikke er så meget. Det er okay, men jeg synes jo, det er sådan, jeg synes, det er lidt... Jeg synes, det er fedt. Okay. Den er 3% nede i dag, så det er nok den skærm, du kigger på, den er ikke opdateret. Du skal lige trykke F5, altså, yes. Og sådan noget. Nå, okay. Ja, men det er jo godt, du lige korrigerer mig der, fordi... Så derfor er det jo lidt mere, også mere bemærkelsesværdigt, og det er jo lidt det, fordi jeg stod netop og tænkte på det, som Per han står og siger. Det er jo netop det, der sker. Der kommer en god meddelelse, der er nogle enkelte, der løber ind og siger hudli hud og begynder at købe ind, og så sidder de andre der og kommer med salgsorder og basher den ned næste dag. Så vi mangler jo, altså vi mangler hele den positive optimisme på børsmarkedet, det må vi bare kende, altså, og det kan vi få ved de kommende regnskaber, hvis de igen overgår. Hvis der er nogen, hvor vi forventer, at det kommer til at være dårligt, så kan vi håbe på, at de kan der komme den her positive stemning, og hvis der kommer nogle opjusteringer, som er voldsomme og vildere, end vi havde drømt om, jamen så kan det skabe en eufori. Men altså, vi må også bare indrømme, at Tina er jo død, så der er jo alternativ, og det er jo det, der er med til at sige, nogen, de er måske tøffet over i obligationer, så vi har jo den her, hvor vi er på vej. Aktiemarkedet er jo sådan en lille grønært, og så har du obligationsmarkedet, som er jo en kæmpe ballon. Og så er vi jo suset lidt over den der grønært, den skrumper jo øjeblikket, så vi tøffer jo lidt over jo i den store ballon. Fordi jamen, der er sikkert, og der er varmt stadigvæk, og der er ingen fare, fordi det er jo stater, der blandt andet skal betale deres renteudgifter osv. osv. Så der krydser vi jo lidt fingre. Så det er det der udfordring, det er, at renterne er kommet for højt op. Vi skal have dem lidt ned igen, så det bliver lidt sjovere at være aktieinvestor. Og således fik jeg også opdateret min egen skærm, og jeg kan godt se, at jeg var helt skæv på den. Netcompany er altså nede med 3%, og det generelle marked her i Danmark er nede med kun i citationstegn 0,27%. Vi var jo nede med 2% i går, altså, fordi ja. Både Novo og Ørsted og andre, de tog sig en ordentlig skraver. Ja. Persson, vi skal lige have en teknisk analyse af Netcompany. Den kan du finde frem, mens yes. Per han får lov at sige det, han gerne vil sige, nu markerer nemlig. Jamen, jeg synes da, at det vil kun være rimeligt, og det vil klæde virksomhederne, hvis det er sådan, de går ind og tager bestik af aktiekursen, så kigger det lidt på kapitalforhold, så kigger det lidt på, om det er tiden, når det er sådan, de kommer ud af silent period, for den er de formentlig nok kommet ind i nu her forud for aflæggelse af tredje kvartalsregnskabet, så skal de jo kigge lidt på kapitalstrukturen, og så skal de spørge sig selv, kan vide, om ikke vi skal købe lidt aktier. Mm. Om ikke vi skal købe lidt aktier tilbage, og det synes jeg da, det er ikke så... Jeg tror, for et år siden eller noget, der var en udenlandsk investor, der skulle af med en ordentlig ørn i den der netcompany. Jeg tror, det var på omkring kurs 480 eller sådan noget lignende. Kan det passe? Nu ligger den så nogenlunde på det halve. 266. Men Per, du siger, at de skal koncentrere sig om aktiekursen ude i selskaberne. Det er jo sådan den gamle sang, når jeg har besøg af CEOs og direktører på højt niveau her i Millionærklubben, og så jeg spørger dem om deres aktiekursudvikling, hvad de synes om den, så siger de jo bare, at jeg koncentrerer mig om at drive virksomheden, og så må markedet jo beslutte sig for, hvad aktien skal koste. Er det ikke fair nok? Ej, de skal absolut koncentrere sig om at drive virksomheden. Det er der ikke nogen ændringer ved. Men de skal da skele til, hvad er det for et signal, som investorerne de sender om fremtiden for den her virksomhed. Og så skal de da absolut kigge på kapitalomkostninger, det relative forhold mellem fremmede og egen kapital og alle mulige andre ting. Så jeg siger ikke, at virksomhederne skal kommunikere på aktiekursen direkte. Virksomhederne skal sørge for at drive forretningen så godt som overhovedet muligt, og så skal de være lydhøre overfor, når investorerne de trykker på øv-knappen og siger, vi har ikke tillid til, at den her virksomhed de vil skabe den værdi, som de tidligere har meldt ud, eller som de tidligere har gjort. Så skal de der arbejde for investorerne og kigge på kapitalforhold, kapitalstruktur, egenkapital versus fremmed kapital og alle de her ting. Men nej, de skal da ikke ringe til Bodil i Millionærklubben og sige, at vi synes da det er øve, at vores aktiekurs falder. Slet ikke. Men de skal arbejde ben og sten hårdt hver eneste dag. Og der er simpelthen for mange virksomheder, som ikke har blik for det, og de forstår desværre ikke kapitalomkostningen i bred forstand. Okay. De skulle hellere ringe til dig, så få noget rådgivning om det, Per Hansen. Men Lars Persson, Netcompany rent teknisk, hvordan ser den ud? Jamen altså, den bevæger sig jo vandret. Vi er ude på savannen efter at have kommet ned fra bjerget af der i august 21. Der var vi oppe i 800, og nu tøffer vi rundt omkring 274. Så vi går langs, og vi må ikke håbe, den er alt for tør, fordi så dør vi jo på vejen. Men hvad hedder det nu? Den bevæger sig vandret. Der sker ingenting. Så vi har ikke momentum med, vi har ikke noget at sige på. Så vi skal have nogle flere gode historier. Og det skal ligesom gå op for os, at Tyskland, Frankrig, England skal digitaliseres, og der er Netcompany jo selvfølgelig en af hjørnestenene, der skal hjælpe med til det. Og når det går op for os som investorer, at det er dem, der skal hjælpe med det sammen med nogle andre gutter i nogle forskellige teams og koncessioner, jamen så kommer den jo nok også til at stige. Altså lad os bare tage et eksempel på Per Aarsløv jo, som er med i nogle af de her store projekter. På trods af, at byggeindustrien går dårligt, så ligger den jo egentlig faktisk meget godt i søen, fordi de netop er jo kommet med ind i sådan store projekter, langvarige projekter, som ikke lige hverken lukker i morgen eller i overmorgen. Så det er jo det samme, Netcompany skal ud og fortælle de gode historier, og så den lange sange træk, at de skal med i de der store arbejdsgrupper. Per Hansen, hvis nu man sidder derude, og det går skidt med ens danske aktier, og det ser ikke ud som de udenlandske investorer, de har tænkt sig at hoppe voldsomt ind i dem, sådan lige på den korte bane i hvert fald. Kunne det være et tidspunkt, hvor man sådan begynder at kigge lidt mere ud over landets grænser, hvis man sidder som helt almindelig dansk investor? Det er jo altid en god idé at sprede sin risiko. Det er altid en god idé at kigge ud over landets grænser. Og man kan jo sige, at The Magic Seven i USA har jo gjort det ret fantastisk. Det er nogle af de store tech-selskaber. Ja, og dollaren er jo faktisk giver også lidt medvind. Hvis vi kigger i niveauet under de magiske 7 Netflix, Meta, Tesla og Apple og alle de her Amazon og Google osv. Nvidia, jamen så er det faktisk sådan, at der er jo sådan set det samme billede, du møder. Der er jo heller ikke nogen købere. Der er jo regulært set kun købere i The Magic 7, Zealand Pharma, Eli Lilly, Novo Nordisk, Demant og Pandora. Mm. Så er der faktisk ikke nogen købere i resten af det. Det passer jo ikke, men det er bare sådan illustrativt, at du kan finde masser af selskaber rundt omkring i verden, som er meget lavt prissat, fordi at generelt er lysten til at købe uden for det, man føler sig komfortabel med, den er lille, og det er også der, hvor Tina, there is no alternative, desværre ikke findes længere, fordi der er masser af alternativ til aktier. Det er altid en god idé at gå ud i verden. Det er altid en god idé at sprede sin risiko. Det er altid en god idé at spille på flere forskellige heste. Men det store spørgsmål er vel, når vi så står her, om man sådan som investor skal forsøge at løbe efter The Magic Seven, som du siger, eller nogle af de aktier, som har gjort det godt, de enkelte aktier, der har gjort det godt i Danmark. Altså fordi, at det er jo svært at arbejde imod sådan en stærk tendens, og den er vel ikke sådan lige overstået med det vunds. Eller om man skal kigge ned i de andre lag og se, om der er noget billigt dernede. Man skal huske på, at man føler sig formentlig ukomfortabel ved at gå et andet sted hen, end der, hvor flokken den egentlig er. Det er sådan lidt ligesom aktieinvestoren. Det er ligesom heste. Heste, de løber i flok, og hvis det er sådan, at du skulle være i tvivl om det, så prøv at gå ud på landet, hvor der er en masse heste. Hvis først der er en hest, der løber, så løber alle, de løber fuldstændig det samme. Og hvis du stiller dig i hestens løberetning, så bliver du løbet ned, for hesten ændrer ikke dig. Og på samme måde, så er det sådan, at det gør aktiemarkedet faktisk heller ikke. Så jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange, som er lidt nervøse for at gå uden for, hvad skal man sige, de store selskaber, fordi der er en stor risiko for, dels at du kommer til at stå alene, og dels at den hest, som du så har købt ind på, den viser sig at have en skade, der gør, at den ikke kan stille op i det næste løb. Så jeg kan godt forstå, at investorerne, de bevæger sig lidt ind på midten, ind på midtbanen, hvor der står mange, som man kan diskutere og udveksle erfaringer med, og hvor man spreder sin risiko. Og det synes jeg faktisk er en god idé. Ja, altså det er sund fornuft, siger du ligefrem. Nej, jeg synes ikke, det er jo ikke de Magic Seven og alle de der ting. Jeg siger bare, at man skal huske på, at flertallet er jo dem, som kommer til at gøre den. Hvad skal man sige? Det er dem, der for alvor stemmer med deres punkt her. Og der er det bare sådan, at i usikre tider, som er nu, der skal man altså virkelig have noget stamina. Man skal have noget udholdenhed, og man skal have noget risikovillighed for at kunne stå imod den der tendens. Og Netcompany er et rigtig godt eksempel. Der kommer en rigtig god nyhed, så stiger den først 5, så slutter den 2 dagen efter, så ligger den faktisk lavere end der, hvor den egentlig startede. Og det er et rigtig godt, desværre, skoleeksempel på, at stemningen, den er dårlig. Mm. Det er ikke nemt, Lars Persson. Hvor vil du lede efter nye aktier, som du skulle investere i, altså med friske penge, hvis du stod sådan helt på sidelinjen, eller ikke rigtig lige ved? Er det de store selskaber? Er det midcapperne? Eller skal vi helt lede de små selskaber? Jamen, som vi talte om forleden dag, så er det jo typisk, at når ting så endelig vender rundt, så er det jo faktisk, at midcapperne løber hurtigere. De små heste løber hurtigt foran de store, der måske er lidt dårlige. Men det kræver også, at man har mod at gå ned i de små eller mellemstore selskaber. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er nu, og det har det jo hele tiden været, og kigger man på trenden, så både i 22 og nu også i noget af 23, der har jo været faldende aktiekurser i noget af det, og kigger man land på nogle af de store, så har de jo også været faldende siden 21, altså tag sådan et eksempel på, som Ericsson, det kan være, det er ved at være nu, Billerud for eksempel også et godt eksempel, som jeg lige har købt derhjemme i min egen skuffe, fordi jamen, den har bare fået så mange ører til, at vi skal jo bruge nogle papkasser, men det er bare ikke ind de der selskaber i øjeblikket, men man skal måske ture, hvis man har lidt overskud, men selvfølgelig så tag en blanding af en stor og en mellemstor, for eksempel, hvis man tør og har mod på det, ikke? Der har fået rigtig mange pryler, hvor man ligesom kan se i hvert fald en vending, og det er jo også derfor, at sådan stadigvæk, jamen Novozymes er der stadigvæk egentlig i mine øjne en god historie. Nu har vi bare haft en hovedaktionær, der har siddet og gemt sig lidt, indtil de har fået alle ordningerne på plads, og så kan det jo forhåbentlig være, at de kommer her i november, december måned og øser af gode historier, og så kan det være, at vi får banket shorterne, men vi må jo se på det. Og så er det jo altid det der, man kan købe sig en ETF og gemme sig inde i den helt store mængde, og jeg ved godt, hvis jeg stod med Svendsen, så synes jeg, det var røvkedeligt, og man skal... Men en gang imellem, så må du også gemme dig i mængden, i den store mængde, fordi at, jamen så er man i hvert fald med på den overordnede bølge, og så kan man jo måske vælge sig nogle små vilde heste, man vil selv investere i. Per, hvad er dit forhold til ETF'er egentlig? Jamen, jeg synes, at det er en god måde at blande sine investeringer på, og for langt de fleste investorer, så er det en god måde at balancere til en meget, meget rimelig penge. Så jeg synes jo, jeg er født og opvokset med aktier. Jeg synes, selskaber er vildt spændende. Jeg synes, alt det, der foregår, det er jo min interesse, det er min hobby, det er mit arbejde. Men for langt de fleste, der er ETF'er altså en god måde, hvorpå man kan mixe nogle af sine aktiver. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at hoppe ned i et af de selskaber, som også har haft det ganske svært i lang tid. Og nu begynder der måske at være lidt andet morgengry derude. Det handler om Vestas. De har fået nogle ordre her på det seneste, og det er måske ikke sådan helt overraskende, at de lige pludselig tækker voldsomt ind her sådan ved slutningen af et kvartal. Det har vi jo set før. Jefferies er ude her i går aftes og opjusterer kursmålet fra 206 til 238, og de fastholder deres købsanbefaling. Per Vestas, hvor skal vi starte henne? Altså, er det, det har været svært ganske længe. Er vi ved at være på tør grund igen, eller hvad sker der? Hvis vi kigger på tredje kvartal, så ordreindgangen i tredje kvartal, og vi ligesom dekomponerer den på total annonceret og uannonceret, så kender vi ikke uannonceret, men ordreindgangen i tredje kvartal, 4044 megawatt, eller lidt over 4 gigawatt, det ligger væsentligt over det langsigtede gennemsnit. Det ligger, tror jeg, nummer 2 eller 3, for så vidt angår de sidste 11 kvartaler. Så Vestas har jo faktisk fået de ordre, de skal, men man er lige nødt til at huske på to ting, nemlig to af de ordre, de har fået, det er gigawatt-ordre, som de fik fra Polen, og som de fik fra Tyskland. Tager man dem fra, så har anden kvartal, eller tredje kvartal været fornuftigt. Jeg tror faktisk, vi begynder at se, at nogle af de ordre, hvor Vestas tidligere har været den foretrukne leverandør, de materialiserer sig. Udfordringen for Vestas er jo, om de kan tjene de penge, de skal tjene, om de får de priser, som de skal have, og så er det også langsigtet, om vi får de her developer til, at det ikke skal tage 7 til 8 år, før de går i gang, til de bestiller, og til de skal have den her havvindpark til at snurre rundt. Og der er det desværre ikke noget, der tyder på, at det kommer til at gå hurtigere. Og så må man jo sige, kigger man på Ørsted, så er Ørsted, sådan de, det er kommet lidt bag på dem, at renterne de er stedet, det synes jeg måske er lidt underligt. Og det er jo ikke noget, der sådan på kort sigt er særlig befordrende for ordre, fordi det betyder, at hvis de her developer, turnkey-leverandører, som skal ud og kommissionere sådan et produkt her, jamen de skal jo overbevise dem, de skal sælge strømmen til, at strømmen den er blevet dyrere. Så man kan sige, der har ikke været en strøm af ordre, der kunne sådan for alvor ændre det her billede. Jeg tror jo fortsat på, at man er i en situation, hvor der inden for de næste 1 til 2 år, der kommer der en lang række ordre af de til Vestas, som de har været den foretrukne leverandør på. Nu ved jeg ikke, hvor ofte det sker, det der med, at man er den foretrukne, så ikke ender med at få ordren. Jeg tror stort set aldrig, det sker. Hvis man kigger ind i industrien, så har Siemens Gamesa eller Siemens Energy vist deres egne udfordringer med nogle havvindmøller, som de satte op, uden de sådan var helt sikre på, at de var kvalitetstestet helt ud til vingerspidsen. Så Vestas er the good guy in a bad neighborhood. Og det burde investorerne over tid kunne se en værdi i. Men hvis ikke de får ordre, hvis ikke de får ordre, de kan tjene penge på, og hvis ikke de får fornemmelsen af, at de kommer rigtig godt ind i det der flow, så forbliver investorerne, de bliver på sidelinjen. Og noget af det, som jeg jo personligt er lidt loren ved, det er, når man kigger sådan ud over landskabet, så den der grønne omstillingstrang, som man så i 2020, da vi alle sammen sad hjemme, der var negative renter, og alle folk, de synes, at det var en god idé at investere i den grønne omstilling, fordi det gav jackpot, der må man bare sige, jeg synes, der mangler noget entusiasme, når jeg kigger ud over landkortet. Men måske, Per, handler det også om, at vi står et helt andet sted lige nu, end vi gjorde for bare 4-5 år siden. Og det her med vindmøller, det er måske også oppe til debat. Er det vindmøller, vi skal have, som det helt store på den grønne omstilling? Der er en gigantisk energitransition i gang, sådan hele kloden rundt. Og vi ved vel nærmest ikke nu, hvor alt det der skal lande. Folk begynder også at snakke om A-kraft og alle mulige andre energiformer. Så har vindmøllebranchen, har de sådan allerede tabt en lille bitte smule i forhold til den her transition, vi er igennem? Jeg ved ikke, om de har tabt, men de har ikke vundet i hvert fald. Nej. Og nu det er jo et springfarligt område, det her. Jeg har ikke nogen holdning til A-kraft. Det er jo sådan noget, der er faktisk, det deler vandene lige så meget, som om FCK eller Brøndby, de har vundet eller tabt i weekenden, og om der var frispark eller var, glemte at finde ud af, at der var en, der var offside eller et eller andet. Så A-kraft, ja eller nej. Så det er jo det gode og det åbne spørgsmål. Rundt omkring Danmark, der har vi jo masser af lande, som har A-kraft, og som tror på det. Sverige tror på det, Finland tror på det. Tyskland, det ved jeg ikke, not so much. Så det her, det er jo det åbne og det gode spørgsmål. Så når først den her ting, den lægger sig, så er der jo kun én ting, der sådan for alvor er overbevisende. Det er, at man sørger for at få gjort vindenergisektoren så økonomisk optimal, at du ikke skal have alle de her støtteordninger og alle mulige andre ting, alle mulige steder, fordi så vil noget af den her debat, den vil entydigt gå i vindindustriens retning. Så vindindustrien, de har mistet lidt momentum. Men du siger, du har ikke nogen holdning til A-kraft, Per. Altså, har du ikke nogen holdning, eller vil du bare ikke komme ud med den her? Jeg har faktisk ikke nogen holdning. Nå, Okay, så lad vi lægge det her, Lars Persson. Vestas-aktien, når du kigger på den sådan rent teknisk, hvad ser du så? Jamen, så ser jeg en aktie, der er på vej ned, eller i nærheden af de der 140, hvor vi også var i september-oktober måned sidste år, så kørte den op i 200 til januar 23. Så spørgsmålet er, om vi ser sådan en kæmpe dobbeltbundsformation, som vi også så dengang. Jeg var startet i Millionærklubben for herrens mange år siden, hvor der var sådan nogle andre priser, og aktien bare bullerede derop af. Så vi kan jo håbe på det. Så ved man jo godt, at Siemens, de købte Gamesa, og Gamesa, ja, Spanien, kvalitet, det er ikke altid, at det er lige det, og det er nok det, de ruder lidt med. Vestas ejede også engang Gamesa, og der var det sådan, at der var nogle folk, der rejste ned og tjekkede Gamesas vindmøller, og hvis de var i orden, så puttede de en Vestas-hætte på, og hvis de ikke var i orden, så kunne Gamesa få lov til at få dem selv. Så det er nok det, de ligger og ruder med. Tyskerne, de glemte at sende deres ingeniør ned og tjekke efter der, hvor at man kan sige, det var jo noget, de har gjort i Seat, altså Volkswagen har sørget for, at det er tyske ordentlighed, der er i dem og deres nye bil der. Så det er nok det, de ligger og ruder med. Så jeg tror, måske kan vi få en overkrydder lidt til Vestas i en kort periode, men så har vi jo kineserne, og det er jo dem, spørgsmålet er, hvor god kvalitet er deres vindmøller. Vi så det jo på cementfabrikkerne, hvor de bankede alle de vesteuropæiske cementfabriksproducenter, kineserne, fordi de kunne levere en cementmølle til 100 millioner dollars billigere, men så var det ikke western standard, men bare kinesisk standard. Det ligger man så og ruder med bagefter, fordi så er der en masse ting, der skal ordnes. Så spørgsmålet er, skal du betale den rigtige pris til at starte med, og det skal man måske, altså den høje pris. Og det ved vi jo også godt nogle gange. Hvis man køber en billig kopisko, kontra at man går ind og køber den rigtig dyre, jamen som regel så holder den rigtig dyre sko også længere tid end den billige kopisko. Så det er jo det, at de der Ørsted og alle de der producenter eller opsætter af møller, de skal. Hvad vil vi købe, og hvor meget har vi brug for service, fordi hvor meget skal vi levere? Det er hele casen, og det er der, hvor måske vi kan få håb på, at Vesterstormen overhånd. Så hvis man står med friske penge derude, og man tænker, at man gerne vil investere grønt, så skal man måske også kigge endnu bredere ud end bare i citationstegn lige på Vestas og Ørsted. Og et af de selskaber, som vi har haft praktisk i spil her i Millionærklubben, det er Michelle Nørgaard, der har talt om Tomra Systems. Og der er en lytter, som hedder Sondre, som skriver ind til os og skriver, hvad sker der lige med Tomra Systems i dag? Jeg kan ikke forstå, at den falder 6%. Burde man snart gribe den faldende kniv? Og Lars, ja, den har jo været faldende et stykke tid. Ja, jeg tror også, det er en af de mest shortede. Nu mener jeg ikke, at jeg ser nogle shortlister for, nu har jeg lige fundet en for Sverige, men jeg mener ikke, at der er så mange. Jeg ser dem i hvert fald ikke fra Norge. Ja, men det er bare jo blevet sådan en prygleknap, fordi at den har en høj PE-værdi, så det er jo en, der bare bliver øffet på hele tiden, så... Ja, der er ikke noget at gøre. Jeg tænker, at man skal ikke gribe de der faldende knive, fordi det er ikke særlig sundt, og den peger kun nedad i øjeblikket, og den kommer jo op for 320, og nu handles den under 120, ikke? Og det har jo været sådan en fin eksponentiel funktion nærmest, eller regressionslinje, eller hvad vi nu kalder den, fra 15 til 21, og nu skal vi betale tilbage lidt til aktiemarkedet, så man skal vente. Altså, du skal simpelthen vente til, at der er nogen, der bliver sultne og siger, den her vil vi gerne købe, og så må vi vente til, at der kommer nogle kvartalsregnskaber, hvor de ligesom slår denne her historie stykker om, at men vi bruger ikke de der flaskeautomater så meget, eller der skal ikke sættes flere op, og I er alt for mange på lager osv. osv. Den skal simpelthen slås i stykker, og det kan man kun ved, at der kommer nogle fantastiske regnskaber. Per, Tomra Systems passer sådan godt ind i den grønne omstillingsbølge på investormarkedet, eller hvad tænker du? Nej, jeg ved ikke, om det er en grøn omstilling. Man kan jo sige, at investoren, de sender noget returemballage tilbage, ja. Og det er vel derfor, at aktiekursen er faldet. Der er jo nogle af de der darlings her, som får lidt smæk, ja. Og det er jo... samtidig bliver man lidt overrasket over, hvor meget risikopræmien den kan give. Vi bliver overrasket over mundhældet om, at investorerne de siger aldrig mere aktier, og samtidig lige efter, så siger de aldrig anden aktie. Og det er jo sådan, aktier, det er jo et had-kærlighedsforhold, og når kurserne de går ned, så er det noget lort. Og når kurserne de går op, så er det true love. Ej, hvor er det bare dejligt, især når de går op. Per, der er kommet et spørgsmål til dig. Det er fra Kirsten. Hun kunne godt tænke sig at høre, hvad du mener om Chemometic og ALK. Lad os starte med Chemometic. Jamen, Chemometic kom jo med et regnskab, som var, så vidt jeg husker, som forventet, men forventningerne de lå noget under det forventede. Og så fik aktiekursen, den fik altså bank. Og på selve dagen, der tror jeg, den var en 15-17% nede, og så rettede den sig. Jeg synes egentlig, jeg var lidt forbavset over, hvor meget aktien den egentlig rettede sig. Det var jo en af de der steder, hvor man godt kunne have forventet, er det en relativ høj prisfastsættelse, som det stadigvæk er. Det kunne godt have givet genlyd i nogen, der skulle give en nogle ordentlige kursklø. Men det er sådan set udeblevet, så jeg synes at egentlig, at aktiekursen den har, på trods af hvad der egentlig er sket, så har den egentlig klaret sig måske lidt overraskende godt. Det er ikke nogen køb, så det var sandt. ALK. ALK, der må man sige, at de har gjort det svært for sig selv med en stribe af meget usikre, meget usikre kommunikation. Så synes jeg faktisk, at man, hvis man kigger på halvårsregnskabet, så er det faktisk en bekræftelse på, at deres langsigtede ambition om i 2025 at lave 25% EBIT-margin og forskellige andre ting, den er faktisk intakt. Så man må sige, at investorerne er lidt kede af, at der var noget slinger i valsen, at der var noget tabletsalg, som man nedjusterede forventningerne til. Men jeg er lidt overrasket over, at der ikke er flere, der har taget aktien op igen efter deres halvårsregnskab. For deres halvårsregnskab, det var faktisk helt okay og på niveau med det, som man skulle forvente, eller en lille smule bedre. Men det er en af de selskaber, hvor man siger, når selskabet de ikke er helt på toppen, når de ikke bruger de timer, de skal bruge på at skrive en selskabsmeddelelse, når de ikke lægger sig i selen på forventningsstyre ned til det enkelte punktum på, hvad man skal forvente, og så levere på det, så bliver investoren, de bliver kede af det. Så det kunne de måske med fordel bruge lidt ekstra tid på, og så er ALK også en af dem, der er blevet, simpelthen blevet ramt på risikopræmien af, at renterne er steget, og usikkerheden den er gået samme vej. En af dem, der har været ked af ALK, det er dig, Lars Persson. Den har gjort ondt i din portefølje her i Millionærklubben, og den er blandt andet grund til, at du altså ikke rigtig har leveret noget afkast her i år. Ja. Hvor lang tid kan du blive ved med at holde fast i den? Altså, hvad er din... Hvor mange år sender vi nu, Bolig? Nej, men altså, det er jo sådan, at det vender jo rundt på et eller andet tidspunkt, fordi så leverer de. Altså, det er jo lidt det samme, vi måske så med Ambu, at man kommer til at have armene for højt op, altså sige, at vi er verdensmester, og så misser man et eller andet, og så... Så begynder vognen at slinger der på vejen, og den først slinger, jamen så er det svært at få den til at køre lige. Altså, er der nogen politikere, der måske kan med rette nævne? Men det er også lige meget. Men når ting slinger, det ved vi jo også godt, så er det altså svært at få rettet op, fordi der, og så skal vi kompensere lidt for det, og så videre. Og så er det, som Per siger, så er der nogen, der bliver ked af det og skuffet, og så er det enten nogen, der har trykket på salgsknappen, eller også så har de lagt den dybt ind under hovedpuden og vil aldrig kigge på den mere. Eller, der er i hvert fald nok nogen, der trykke på salgsknappen og sende den kraftigt ned. Og så er der dem, der sidder og tænker, jamen jeg har jo lige skuffet mig, hvorfor skulle jeg egentlig samle den op? Og så er det, man skal ud på markedet og finde nogen, der vil købe den her ALK, hvor de lige har skuffet. Altså det vil sige, at du skal købe en bakke jordbær, hvor nogle af dem er rådne, fordi det er sidst på jordbærsæsonen. Og det er lidt det, der er sket med ALK, det er, nu skal vi have en ny sæson, og så må vi håbe på, at jordbærene er friske og alle sammen er spiselige, og så skulle den egentlig gerne drøne deropad igen. Men det må, man må jo vente lidt. Altså enten så skulle man trykke på knappen med det samme, det skal man egentlig gøre, hvis man sådan er rigtig fejnsmækker og siger, hvis jeg ikke har tjent nogle penge inden for en given periode, og jeg har købt min aktie, så vil jeg ud af den igen. Eller også så skal man sætte sig ned og sige, jeg tror på casen, ligesom man måske med Novozymes, men lige nu leverer den ikke noget afkast. Altså det er jo lidt ligesom Julemand, han har jo også nogle spillere inde på banen, som ikke har spilletid i deres pågældende ligaer, men når de kommer ind på det danske landshold, så kan de da i hvert fald godt sende bolden rundt. Og det er sådan lidt ligesom, man nogle gange bliver nødt til at have ens portefølje, at der er nogen, der ikke leverer hver evig eneste dag, og så skal de jo ikke smides ud med det samme. Så det er sådan lidt, jeg har det med ALK. Du holder fast, kan jeg høre. Sådan, Lars Persson. Vi når lige et sidste spørgsmål. Det kommer fra John Berg. Han spørger Per, hvad du mener om Kahoot og afnoteringen. Per, jeg husker tydeligt, du har stået mange gange og sagt, Kahoot er kaput. Hvad siger vi til Kahoot lige nu, og nu skal navnet til os? Er der nogen kommentarer på det? Der fik jeg jo mange negative kommentarer. Kursen lå over 100, og så sagde jeg, Kahoot, er den kaput? Det fik jeg rigtig mange negative kommentarer. Så faldt den ned til 20, der hørte jeg ikke rigtig noget. Sådan er det. Jeg har ikke rigtig fulgt med i casen, hvis jeg skal være helt ærlig, siden dengang. Der er jo købstilbud, så vidt jeg husker, på 35, og der lavede man, for det første var en forudsætning, om man skulle have 90% tilslutning, så fraviger man den, fordi man kun ligger på omkring 70 eller noget af den stil. Det er vist nok nogenlunde så lidt som min opdaterede viden om Kahoot, som jeg kan sige. Men det viser også godt, at Kahoot er jo et godt eksempel, hvordan vi alle sammen, og også med de grønne aktier, fik den der eufori, at alle aktierne steg helt vanvittigt, fordi der var en rente på 0. Og nu har vi en rente alternativ, og så falder de, og så skal de falde meget mere, end vi egentlig troede, de kunne falde. Ikke? Det er den der elevatorhistorie, det kører længere ned, end man overhovedet går og drømmer. Og det er bare sådan, vi må erkende det lidt i øjeblikket som investorer. Det er, vi får altid nogle virkelig rap over fingrene, fordi vi har været alt for glade under corona. Jeg ved godt, vi ikke var det, men aktierne var glade dengang. Det er tiden, hvor vi ikke bliver rige på afkast, men på erfaring, og så må man jo ligesom tage det med. Lars Persson, vi kigger lige ud på markedet her til sidst, inden vi skal til at lukke. Vi handler lige rundt nålet. Ja, det gør vi. Hvad sker der derude? Ja, men der er jo ikke de helt store nyheder her i dag. Vi har Novo op, der får lidt medvind, og så er det danske marked retter sig lidt i forhold til de øvrige europæiske markeder, der er lige rundt nullet eller lige nede under i minus. Så måske er der alligevel nogen, der forbarmer sig lidt over de danske aktier, der fik et ordentligt gok i nøden i dag, eller også er det bare de danske investorer, der bruger til at samle lidt op, når de nu fik pryl af udlandet. Og det er også det, når man sidder herhjemme i vores egen andedam, jamen så kan man sige, jamen jeg tror, at de udlandske investorer overgør det her, så jeg kan lige gå ind og tage en lunch. Vi sætter et punktum der. Tak til Lars Persson og til Per Hansen fra Nordnet, der var med os i studiet i dag. Tak til Daniel Sarto Lassen, der stod for teknikken, og tak selvfølgelig også til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen med Michael Friis og Mads Christiansen her i programmet. Det er selvfølgelig klokken 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.